Traciłem tożsamość jak cień. Życie to chroniczny lek. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już poniedziałek, 8 maja. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Dziś matura z matematyki to trzeci z obowiązkowych egzaminów pisemnych. Raków Częstochowa po raz pierwszy w historii sięga po tytuł Mistrza Polski. Gwiazdy zaśpiewały dla króla Karola. Koronacyjny koncert odbył się w Windsorze. Punktualnie o 9:00 około 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych drugiego stopnia przystąpi do obowiązkowego egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym. W czwartek pisali język polski, a w piątek obcy. Maturzyści muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Matury odbywają się w dwóch formułach, przypomina lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk. Absolwenci czteroletniego liceum będą zdawać egzamin w tej formule, tak się o tym mówi, 2023. Różnica polega na tym, że są absolwentami cztero, a nie tak jak było wcześniej trzyletniego liceum i w związku z tym realizowali trochę zmienioną podstawę programową kształcenia ogólnego. Natomiast absolwenci techników realizowali jeszcze tą starą, tak to nazwijmy, podstawę programową, stąd oni zdają egzamin maturalny w tej formule 2015. Matury potrwają do 23 maja. Wicepremier, minister aktywów państwowych zapowiedział dalsze rządowe wsparcie polskiego górnictwa, ponieważ wciąż brakuje alternatywnych, realnych źródeł energii. Jacek Sasin podczas spotkania w Kamienicy Polskiej na Śląsku nawiązał do batalii w Parlamencie Europejskim w sprawie emisji metanu. Przyjęcie tych rozwiązań, które zaproponowano w Brukseli, oznaczałoby właściwie szybką likwidację polskiego węgla i polskiego górnictwa ze wszystkimi tego skutkami, nie tylko dla bezpieczeństwa energetycznego, ale też wielkimi skutkami społecznymi, bo przecież wiemy, że w górnictwie w Polsce, w górnictwie węgla kamiennego pracuje kilkadziesiąt tysięcy osób, a kiedy weźmiemy rodziny, kiedy weźmiemy wszystkich tych, którzy pracują w firmach kooperujących, to jest to wielokrotnie większa liczba. Politycy PiS-u chcą w najbliższych tygodniach odwiedzić wszystkie 100 okręgów partyjnych. Raków Częstochowa został piłkarskim mistrzem Polski. To pierwszy złoty medal w historii klubu. Raków przegrał wczoraj na wyjeździe z Koroną Kielce 0-1, jednak zapewnił sobie tytuł po tym, jak Pogoń Szczecin wygrała z Legią Warszawa 2-1. Te wyniki spowodowały, że Legia nie będzie już w stanie dogonić Rakowa w trzech ostatnich kolejkach spotkań. Były reprezentant Polski oraz zawodnik Rakowa Jacek Krzynówek chwali zespół nowego mistrza Polski. Widać, że grali przez cały sezon bardzo równo i przewyższali wszystkich. No, są najlepsi w Polsce. Zresztą ten sukces jakby jest tworzony od kilku lat, tak? I widzimy, że Raków ostatnie dwa sezony, można powiedzieć, w tym czubie tabeli naszej ekstraklasy się zadomowił i trzy razy byli w finale Pucharu Polski. W tamtym roku byli wicemistrzem, no w tym roku się udało, z czego na pewno są bardzo szczęśliwi, zadowoleni. No i pytanie, co teraz dalej będzie? Po zakończeniu sezonu z Rakowem ma pożegnać się trener Marek Papszun. Dotychczasowego szkoleniowca ma zastąpić jego asystent Dawid Szwarga. Na koniec jeszcze koronacyjny koncert w Windsorze. Jesteśmy z ciebie dumni, mówił książę William, składając hołd swojemu ojcu, świeżo koronowanemu królowi Karolowi. Następca tronu podczas koncertu wymieniał powody tej dumy. Jak mówił, to dbałość o środowisko na długo, nim kwestia ta stała się jednym z największych współczesnych wyzwań, a także pomaganie innym, między innymi przez Princess Trust, fundację wspierającą młodych ludzi. Wreszcie tolerancja, mówił książę William. Być może najważniejsze jest jednak to, że ludzie każdego wyznania, każdego pochodzenia i członkowie każdej społeczności zasługują, by ich cenić i by ich wspierać. Tato, wszyscy jesteśmy z ciebie tacy dumni. William podkreślił też wagę służby nie tylko swojego ojca, ale również tych członków społeczeństwa, których praca to pomaganie innym, od żołnierzy przez nauczycieli po lekarzy. Podczas koncertu koronacyjnego w Windsorze zaśpiewali m.in. Lionel Richie, Katy Perry i Take That. Pojawili się też Kermit i Biggie z Muppetów. Do tego przygotowano pokazy świetlne. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Poniedziałek w większości kraju słoneczny, na południowym wschodzie więcej chmur i tam miejscami słabe opady deszczu. Termometry pokażą od 11 stopni w Rzeszowie do 18 w Szczecinie, w Warszawie i Wrocławiu będzie 15 stopni. Trójka. Program Trzeci. Północy w programie trzecim powraca audycja muzyczna Dym na wodzie z informacją, że mamy dziś urodziny dobrego perkusisty. 8 maja 1951 roku urodził się Chris Franz, perkusista zespołu Talking Heads. Wraz z żoną, która grała na gitarze basowej, tworzył świetną sekcję rytmiczną, no a kwestia rytmu była w zespole Talking Heads kwestią podstawową. We'll be right back. kwestia rytmu była w zespole Talking Heads kwestią podstawową i oni wszyscy grali w zasadzie rytmicznie. No a kiedy już zespół Talking Heads skończył karierę, bo David Byrne chciał zacząć karierę solową, to wtedy perkusista Chris Franz ze swoją grającą na gitarze basowej żoną Tiną stworzyli zespół Tam Tam Club, także bardzo rytmiczny w swoich nagraniach i w swoich produkcjach. To nie wszystko, proszę Państwa, jeśli idzie o urodziny w dzisiejszej audycji muzycznej Dym na wodzie, która potrwa sobie do godziny drugiej w nocy, bo mamy dziś także urodziny wybitnego gitarzysty. 8 maja 1977 roku urodził się Joe Bonamassa i już dla Państwa gra. We wanderers, ever seeking the lonely way, begin no day where we have ended another day. And no sunrise finds us where sunset left us. Even while the earth sleeps, we travel. We are the seeds of the tenacious plant, and it is in our ripeness and our fullness of heart that we are given to the wind and are scattered. So, come with me on my journey. Bonamassa z najnowszej koncertowej płyty Tales of Time. Joe obchodzi dziś 46. urodziny. No jak na bluesmana to jeszcze młody zupełnie chłopak. Na gitarzystę elektrycznego, no to już trochę doświadczenia jest. Przypominam sobie w tym momencie i doceniam to cały czas, że Joe Bonamassa wciąż poszukuje, grając generalnie no, muzykę pewnego zamkniętego kręgu muzycznego i stylistycznego, poszukuje nowych form, nowych wrażeń, na przykład na koncertach. I 10 lat temu z Ogonkiem po latach grania na gitarach elektrycznych zaproponował program akustyczny, no ale to nie polegało wyłącznie na tym, że chwycił jakąś gitarę z pudełkiem i wykonał na koncercie dłuższy czy krótszy tak zwany set akustyczny, ale stworzył cały zespół odpowiednio dobranych instrumentów do jego akustycznych gitar i z tym składem wybrał określone piosenki i nagrał płytę, a potem wyruszył na trasę koncertową. Piękną pamiątką z tych wydarzeń akustycznych sprzed 10 lat są nagrania zarejestrowane w wiedeńskiej operze. Your time, hard to find true. Pamiętam, że Joe Bonamassa w tych akustycznych czasach przyjechał także do Polski, bo pamiętam fantastyczny koncert w sali kongresowej w Warszawie i to niesamowite brzmienie jego akustycznej wtedy gitary. No ale wspaniałą pamiątką po tych czasach jest płyta Live at the Vienna Opera House, wydana w 2013 roku. Fragmentu właśnie państwo wysłuchali. Joe Bonamassa swoje 46. urodziny będzie obchodził w Europie, bo właśnie jest na europejskiej trasie koncertowej. 3 maja był koncert w Pradze. Ktoś z państwa miał może okazję zobaczyć, usłyszeć. Jeśli tak, byłbym bardzo wdzięczny za najkrótszą choćby opowieść i wrażenia. Proszę korzystać w takich okazjach z adresu internetowego dym@polskieradio.pl. dym@polskieradio.pl i będę wdzięczny za wrażenia. No z każdego innego także koncertu, bo w Niemczech także były koncerty. Wczoraj Joe Bonamassa wystąpił w Luksemburgu, no a została mu jeszcze Wielka Brytania. 5 koncertów w Wielkiej Brytanii od wtorku i ta trasa wiosenna europejska zakończy się 14 maja w Birmingham. No a dla nas w Polsce najnowsza płyta koncertowa Joe Bonamassy, Tales of Time. I'm Ta najnowsza koncertowa płyta Joe Bonamassy, Tales of Time, nie ma właściwie słabych momentów. No a poza tym opowiadałem Państwu, nagrana została w przepięknym miejscu, w Red Rock Amphitheater w stanie Colorado. To jest taka skalna widownia wykuta w skałach. Fantastycznie zrobiona, podobno dobra akustycznie także. Wiele wybitnych koncertów się tam odbyło. No, a najnowsza płyta z tego miejsca to właśnie koncertowy album Joe Bonamassy. No, wystarczy stronę, tą oficjalną stronę artysty otworzyć, która jest dość starannie prowadzona i od razu zobaczą Państwo zdjęcie takie nocne, przepięknie oświetlone tego miejsca, więc z taką fotografią tej płyty słucha się z jeszcze większym uznaniem. Program trzeci, a w nim audycja muzyczna Dym na wodzie. Za 18 minut godzina pierwsza w nocy pozostaniemy w kręgu dobrych gitarzystów, bo następnym wykonawcą będzie Gary Moore. So easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy. To win, but you'll lose just Urodzony w północnej Irlandii gitarzysta Gary Moore zmarł 12 lat temu, w lutym 2011 roku, ale publiczność o nim pamięta z pewnością, no i z tej okazji, z takiej przyczyny pamiętają także wydawcy. Ukazała się oto w tym roku cała seria płyt Gary Moore'a z lat 80. i 90. w takim podwyższonym standardzie płyty kompaktowej. To nie są tanie wydawnictwa, dlatego no nie wszystkich, nie także na całą serię nie stać, ale mam w tym wydaniu album Still Got the Blues z 1990 roku. Usłyszeli Państwo przed chwilą utwór tytułowy tej świetnej płyty, gdzie na której Gary Moore grał różne znane bluesowe utwory, można powiedzieć standardy albo utwory znane z kręgu wykonawców rockowych, no i miał na tej płycie także znakomitych bluesowych gości. Alone, pretty woman. płycie Still Got the Blues z 1990 roku obok lidera Gary Moore'a wystąpili dwaj artyści z wysokiej bluesowej półki. W nagraniu O Pretty Woman przed chwilą usłyszeli państwo Alberta Kinga, no tego najmniej znanego z trzech wielkich Kingów bluesowych. Jak wiadomo, największy, najważniejszy był B.B. King, potem Freddie King, no i ten trzeci, ale także świetny, choć najmniej znany, Albert King. A drugim gościem na tej płycie Still Got the Blues był inny Albert, znakomity bluesowy gitarzysta i wokalista Albert Collins. To wake, I had a chill this morning, too tired to shake. I got a good poker hand, too tired to win. I can hear my baby knocking, too tired to let her in. I'm tired, yeah, yeah, yeah, I'm tired. Whoa. Too tired, too tired for anything. I'm too tired to walk, too tired to run. My baby calling, too tired, I'm tired. Yes, I'm tired. I'm tired. Of luck, I'm sitting on a pin, I'm too tired to get up. I'm tired, I declare I'm tired. I'm too tired, too tired for anything. Oh, but I'm tired. I'm tired. You better take over. I tak właśnie brzmi Gary Moore, album Still Got the Blues w nowej, zaawansowanej technicznie formule SHM-CD. Tyle o wydawnictwach już wydanych, bo przed nami także zupełnie nowe wydawnictwo Gary Moore'a. Oto 23 czerwca ukaże się boks płytowy zatytułowany The Sanctuary Years. Cztery albumy na czterech płytach kompaktowych będą w tym boksie pomieszczone. Cztery albumy późniejsze niż te, o których mówiłem, wydane na przełomie wieków we wspomnianej właśnie wytwórni Sanctuary Records. A w tym zestawie między innymi takie płyty jak A Different Beat z 1999 roku i Back to the Blues z 2001 roku. Cały materiał został oczyszczony i będzie wydany z licznymi bonusami dźwiękowymi i graficznymi, czyli jakaś rozwinięta poligrafia będzie. Mam od państwa, przepraszam, mam od wydawcy próbkę tego nowego wydawnictwa i mogę ją państwu zaprezentować. Oto Gary Moore, jego nagranie Picture of the Moon.